z pakietem Technology. Z ratą od 1060 zł netto miesięcznie i 5% opłatą wstępną. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 12 kwietnia, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mróz. Granat znaleziony w gruzach zawalonej kamienicy w Świebodzicach. Na ładunek natrafili pracujący na miejscu prokuratorzy. Prezydent oczekuje odpowiedzialnej i zrozumiałej polityki kadrowej w wojsku. Mówił o tym podczas wspólnej konferencji prasowej z ministrem Macierewiczem. Krewetki Pink Floyd. O nich także w tym serwisie Trójki. A na początek najnowsze informacje ze Świebodzic. W gruzach kamienicy, która zawaliła się w sobotę, znaleziono granat. Natrafili na niego śledczy badający okoliczności tragedii, w której zginęło 6 osób. Prokuratura przyjęła wstępnie, że do katastrofy mogła doprowadzić eksplozja gazu. Na miejscu tragedii pracują pirotechnicy. Tematem zajmuje się Bartosz Szarafin. Pracę komisji wstrzymano, gdy prokuratorzy natrafili na granat nasadkowy. Skąd się tam znalazł, tego nie wiadomo. Zakończono już sekcję zwłok wszystkich ofiar. W przypadku 5 z nich bezpośrednią przyczyną śmierci była katastrofa. Z kolei 59-latek miał jeszcze liczne poparzenia, wskazujące na to, że przyczyną mógł być wybuch, a mężczyzna był blisko jego źródła. Według informacji Gazety Wyborczej, jeden z mieszkańców domu, który zginął w tragedii, kolekcjonował militaria. Te wersje potwierdziły jeszcze 2 osoby. Prezydent oczekuje, że polityka kadrowa w wojsku będzie prowadzona odpowiedzialnie, planowo, zrozumiale dla kadry i tak, żeby budowała morale polskiej armii. Andrzej Duda uczestniczył w odprawie kadry kierowniczej MON i Sił Zbrojnych, a potem wystąpił na konferencji prasowej razem z ministrem Antonim Macierewiczem. Oczekuję polityki, która będzie jasna, przejrzysta i zrozumiała dla każdego, ale to także jest kwestia odpowiedzialności żołnierzy, którzy dowodzą dzisiaj. Dowódcy, żołnierze nie są politykami i chciałbym, żeby postrzegali to w sposób właściwy. Powiedziałem, że jako prezydent Rzeczypospolitej jestem tutaj otwarty na wszelkie sugestie. A przypomnijmy, w połowie marca prezydent wysłał do szefa MON-u listy, w których domagał się wyjaśnień na temat braku obsady stanowisk attaché w USA i Wielkiej Brytanii oraz informacji o tworzeniu Wielonarodowego Dowództwa Dywizji w Elblągu. Odpowiedzi Antoniego Macierewicza nie były satysfakcjonujące i w marcu doszło do spotkania, po którym Andrzej Duda stwierdził, że jest zadowolony z jego wyników. Od czasu objęcia kierownictwa MON przez Antoniego Macierewicza ze służby odeszło prawie 30 generałów i ponad 250 pułkowników. Według danych MON-u w sztabie generalnym zmian objęły 90% stanowisk dowódczych, a w dowództwie generalnym 82%. Antoni Macierewicz podczas konferencji mówił dziś, że w polskiej armii będzie coraz więcej żołnierzy. Do roku 2019 to będzie ponad 150 tysięcy żołnierzy, a po roku 2022 200 tysięcy żołnierzy. Aby ten cel osiągnąć, niezbędne jest także skuteczniejsze finansowanie polskiej armii. W siedzibie PiS-u trwa rozmowa prezesa tej partii z ministrem Antonim Macierewiczem. Dziś szef Prawa i Sprawiedliwości, przypomnijmy, zawiesił w prawach członka PiS-u Bartłomieja Misiewicza, byłego rzecznika MON-u, który kilka dni temu został pełnomocnikiem zarządu do spraw komunikacji w Państwowej Spółce Polskiej Grupie Zbrojeniowej. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Po wprowadzeniu programu Praca dla Więźniów coraz więcej skazanych pracuje. W tej chwili prawie połowa z nich. Jarosław Timoszuk z Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich. Zarówno w zakładzie, jak również poza zakładem podpisaliśmy kilka nowych umów z kontrahentami zewnętrznymi. No i też w ramach tego programu, tak jak w całym kraju, planujemy budowę jednej z hal produkcyjnych. W ramach programu Praca dla Więźniów w całym kraju do 2023 roku ma powstać 40 hal produkcyjnych zlokalizowanych na terenie zakładów karnych. Jedna już powstała w areszcie śledczym w Prudniku. W Strzelcach Opolskich znajduje się też największy w Polsce przywięzienny zakład pracy. To przedsiębiorstwo przemysłu obuwniczego. Zatrudnieni są tam skazani z 2 strzeleckich zakładów karnych i z aresztu śledczego w Opolu. W przypadku całego regionu opolskiego liczba zatrudnionych odpłatnie w tej chwili to jest 1070 osób. 779 osadzonych pracuje nieodpłatnie, bo też w ramach tego programu właśnie skazani pracują na rzecz czy samorządów terytorialnych, czy jednostek budżetowych. Ci, którzy dostają pensję, oddają z niej 25%. 20% trafia do pracodawcy jako zachęta do zatrudnienia osadzonych, a 5% zasila Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych. Na koniec serwisu jeszcze wiadomość z pogranicza muzyki i karcynologii, czyli nauki o skorupiakach. Naukowiec z Oksfordu nazwał odkryty przez siebie nowy gatunek krewetki Pink Floyd. Zoolog jest prywatnie fanem zespołu, a hołd zespołowi oddał, bo skorupiak podczas polowania używa ogłuszającego dźwięku. Przed państwem syn Alfeus Pink Floydin. Dzięki szybkim ruchom szczypców tworzy bańkę, gdy ta pęka potrafi wytworzyć hałas o natężeniu 210 dB. Hałas ogłusza przeciwnika, mniejsze ryby może nawet zabić. Zoolog Sammy de Grave z Muzeum Historii Naturalnej w Oksfordzie słuchał Pink Floydów od czasu ukazania się The Wall w 1979 roku. A publikacji w magazynie Zoo Taxa towarzyszą rysunki inspirowane okładkami Floydów. Przykład: na froncie albumu The Animals nad elektrownią Battersea lata słynna różowa świnia. Tu budynek zamienia się w siedzibę Oksfordzkiego Muzeum, a miejsce świni zajmuje oczywiście... Syn Alfeus, Pink Floydin. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Ta informacja kończy serwis Trójki. Piękna nazwa dla krewetki Pink Floyd. A w studiu Monika Sułkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Sport. Nie dwa, lecz trzy spotkania ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów czekają nas dziś wieczorem. Pierwszy to oczywiście przełożony z wczoraj mecz Borussii Dortmund z AS Monaco, który wczoraj został odwołany z powodu wybuchów na trasie autokaru drużyny gospodarzy, które uszkodziły pojazd. Piłka nożna nie będzie zakładnikiem, powiedział wiceprezydent klubu z Monaco. Nasza dyscyplina będzie silniejsza niż ten straszny czyn i mecz się odbędzie, zapewnia Vadim Vasiliev w początek tego starcia o 18:45. UEFA zapewniła, że wraz ze służbami zaostrza środki ostrożności podczas wszystkich dzisiejszych spotkań. W Dortmundzie okolice stadionu patrolują policjanci z psami. Jedyny poszkodowany w ataku piłkarz, hiszpański obrońca Borussii Marc Bartra, przeszedł dziś operację zranionej ręki. Operacja przebiegła pomyślnie, ale wygląda na to, że zawodnik nie będzie mógł już zagrać w tym sezonie. Wygląda także na to, że Roberta Lewandowskiego może zabraknąć w składzie Bayernu Monachium na mecz z Realem Madryt. Taką informację na stronie internetowej opublikowała niemiecka gazeta Sport Bild. Polak nabawił się urazu barku w ostatnim ligowym meczu. Carlo Ancelotti powiedział wczoraj, że decyzja o występie Lewandowskiego zapadnie w ostatniej chwili. Brak Lewandowskiego w składzie Bayernu ucieszyłby kibiców Realu. Dla fanów z Madrytu będzie to interesujący wieczór, bo grają przecież obie drużyny ze stolicy Hiszpanii. Królewcy z Bawarczykami, a Atletico Madryt z Leicester City. Największe emocje budzi wyjazdowy mecz Realu Madryt z Bayernem Monachium. Zespół Zidana spotka się z drużyną kierowaną przez byłego trenera Madrytu, Carla Ancelottiego. Wprawdzie Zidane twierdzi, że znajomość drużyny przez Ancelottiego nie świadczy o przewadze Bayernu, jednak komentatorzy ostrzegają przed, jak to określili, podstępną strategią Niemców. Atletico Madryt rozpoczyna ćwierćfinałowe spotkanie od meczu na własnym boisku. Zespół Diego Simeone trafił na najsłabszego przeciwnika. To jednak zdaniem komentatorów może okazać się pułapką. Grajcie tak, jakbyście grali z najsilniejszym na świecie, zachęca sportowy as. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Początek obu spotkań o 20:45. Dziś także rewanżowe spotkania półfinałów plus ligi o 18:00. Zaksa Kędzierzyn-Koźle zagra z Jastrzębskim Węglem, a o 20:30 AS Koresowia z PGS Krąbełchatów. Pierwsze mecze po 3-0 wygrały Zaksa i Iskra. Tuż za podium nasi sprinterzy podczas Mistrzostw Świata w kolarstwie torowym w Hongkongu. W wyścigu o brązowy medal Polacy przegrali z Francuzami. Złoto wywalczyli Nowozelandczycy, a srebro Holendrzy. Wcześniej nasi reprezentanci pobili w eliminacjach rekord kraju w drużynowym wyścigu na 4 km na dochodzenie. Rekord Polski nie wystarczył jednak do awansu do pierwszej rundy rywalizacji. Udało się to drużynie pań, która jutro w pierwszej rundzie zmierzy się z Brytyjkami. Jutro pogoda bez zmian. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, jakie to uczucie, kiedy na scenie wszyscy patrzą tylko na ciebie? Dzięki nowej Insignii poczujesz to samo na drodze, bo trudno oderwać wzrok od jej eleganckiej i sportowej linii. Ja już wybrałem moją nową Insignię. Skonfiguruj swoją na opel.pl. Marcin Dorociński. A ja te święta widzę na niebiesko. Bo w niebieskiej gazetce niebieskie okazje, czyli okazje jak malowane. Już teraz w Lidlu napój Coca-Cola tylko 3,30 za dwulitrową butelkę przy zakupie dwóch takich butelek. 3,30. A kawę Mirona Jakobs Kronum 16,99 za opakowanie 500 gramów. 16,99. Przygotujmy te święta razem. Lidl. Co tydzień coś nowego. Olimp Laboratories oświadcza, że reklama radiowa suplementu diety Helamag B6 emitowana w latach 2015-2016 mogła wprowadzać niektórych konsumentów w błąd. W reklamie nie występowała farmaceutka. Polecenie suplementu diety Helamag B6 zostało oparte o wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w 2015 roku wśród farmaceutów w całej Polsce.

chciałbym, żeby redaktor Kantorajt doprecyzował, bo cały czas mówi tylko i wyłącznie, że pogoda bez zmian, a ja dzisiaj na Warmii jeździłem i miałem deszcz, miałem słońce, miałem wiatr, miałem bez wiatru, czyli bez zmian to znaczy, że będzie słońce, czy bez zmian to będzie deszcz, bo ja spotkałem dzisiaj wszystko. No to znaczy, że jutro może pan liczyć na to samo. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. 15 minut po 17 zmieniamy strefę klimatyczną. Teraz Tomek Gorazdowski zabierze nas do Bangladeszu. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. Stolica Bangladeszu, Dhaka, jest niesamowita, jeżeli chodzi o ludzi tu mieszkających. Wspominałem już o niesamowitej gościnności, bezinteresownej pomocy i sympatii. No i ile tutaj się dzieje? Opowiem o atrakcjach, na które nie mogłem liczyć, a jednak się trafiły. Chodząc po starej części miasta, usłyszałem głośną muzykę dochodzącą z jednej z małych uliczek. Coś się dzieje, trzeba iść zobaczyć. Kilkadziesiąt osób zgromadziło się w otwartym domu, tańcząc i śpiewając. Turyście, coś takiego spada jak gwiazdka z nieba. Idealna okazja na niespodziewane zdjęcia. Już po chwili byłem wciągnięty w środek tłumu, a ludzie tańczyli dla mnie. Zostałem usadzony prawie na honorowym miejscu, ale nie byłem w stanie dowiedzieć się, o co chodzi. Tylko, że czekają na guru i bardzo proszą, żebym poczekał z nimi. I guru po jakimś czasie przybył. Wkroczył na czerwony dywan, sypały się kwiaty, ludzie całowali stopy guru. Zostałem posadzony obok kapłana, bo tak go chyba trzeba nazwać, i obok jego żony. A potem za rękę razem z nimi w pierwszym szeregu szliśmy w pochodzie ze sznurem kwiatów na szyi, a setki rozśpiewanych ludzi podążało za nami. Wszystko to trwało kilka godzin. No i tak do końca nie jestem pewny, o co chodziło. Na pewno o to, żeby guru spotkał się z wiernymi. Niezłe przeżycie. A następnego dnia rozmawiałem z Faisalem o ślubach w Bangladeszu. A chcesz iść dziś na wesele? Zapytał. No masz. Koniecznie. No i trafiłem na bangladeskie wesele. Była modlitwa za państwa młodych. Była tradycyjna muzyka. I było ponad 1000 osób. A Faisal opowiedział mi po wszystkim, jak sprawy się toczą, no, żeby zakończyć się weselem. Wedding is like a festival here. If I tell you about old Dhaka. Ślub jest jak festiwal tutaj. Kiedy opowiem ci o starej Dhace, większość ślubów jest aranżowanych. To nie młodzi decydują o ślubie, a ich rodziny wszystko organizują. W nowoczesnych rodzinach jest inaczej, ale tam często zdarza się tak, że młodzi pierwszy raz widzą się na ślubie. W innych przypadkach na cały ślub składa się 5-6 ceremonii. Wszystko zaczyna się od zaręczyn, jest podpisywany akt, bardziej ma charakter religijny. Rodzina pana młodego i on udają się do meczetu, modlą się tam i pan młody składa przysięgę przed Bogiem i krewnymi, że będzie dbał o przyszłą żonę. Potem udają się do domu panny młodej, a potem zaczyna się zabawa. Ludzie się malują, malują innych. Głównie kobiety malują sobie wzory na rękach. Są tańce i co zwraca uwagę, jest mnóstwo jedzenia. What about the party, for example, we attended yesterday? There was A to przyjęcie, w którym my uczestniczyliśmy. Było chyba z 1000 osób, to normalne? To było przyjęcie weselne, nie samo wesele. Wszystko zależy od klas społecznych i od zamożności. Jeżeli ludzie mogą sobie na to pozwolić, to tak, normalne. Ogólnie w Bangladeszu zaprasza się na ślub i na przyjęcie wszystkich krewnych, rodziny wujków, ciotek. Zaproszenie 1000 osób nie jest takie łatwe, no ale tak robimy, bo chcemy dzielić się radością z jak największą liczbą osób. Ze wszystkimi krewnymi i znajomymi, których mijamy na co dzień. I takimi, z którymi nawet nie utrzymujemy kontaktu na co dzień, jak koledzy ze szkoły. To, co widzieliśmy, to było przyjęcie, bardziej oficjalne. Ludzie przychodzą tam, by pobłogosławić młodą parę, posilić się. Jest mnóstwo zdjęć, tak, bo zdjęcia to bardzo

їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви, летимо не спокій. Stepy akermańskie, grupa Hajdemaki i Andrzej Stasiuk. I to jest singiel, który zwiastuje płytę Sonety Krymskie. Zapraszamy do Trójki. Do Francji teraz się przeniesiemy. Problem z imigrantami w północnej Francji powraca. Wczoraj ostatecznie ugaszono pożar w obozie dla uchodźców pod Dunkierką. Drewniane baraki zostały podpalone przez samych imigrantów w czasie serii bujek, które wybuchły w nocy. Z kolei 30 kilometrów dalej, w Calais, pół roku temu zlikwidowano wielki, nielegalny obóz, tak zwaną dżunglę, w której mieszkało kilka tysięcy uchodźców. Imigranci do portowego miasta jednak powrócili, bo nadal chcą tą drogą dostać się do Wielkiej Brytanii. Z Calais relacjonuje Tomasz Majka. W miejscu, gdzie było obozowisko, wszystko już uprzątnięto. Przed wejściem na olbrzymi plac ustawiono wielkie tablice z napisem zakaz wstępu. Wystarczy jednak zjechać z autostrady prowadzącej do portu nieco wcześniej, by spotkać przy drogach grupy migrantów. Jestem tu już 11 miesięcy. Pamiętam dobrze dżunglę, która została zniszczona w październiku. Wywieźli nas wtedy w inne regiony kraju, ale ja tu już wróciłem. Będą też tu kolejni migranci. Nie ma innego rozwiązania. Dlatego liczba uchodźców może wzrosnąć w ciągu najbliższych 2 miesięcy. Organizacje pozarządowe twierdzą, że migrantów w Calais jest znów kilkuset. Na przedmieściach miasta odwiedzam magazyn, w którym działa kuchnia polowa, prowadzona przez wolontariuszy. Po niej oprowadza mnie François Enoch z organizacji pomocowej L'Auberge des Migrants. Teraz w Calais jest ich 300. Kilka organizacji dostarcza im codziennie jedzenie, ubranie oraz koce. Imigranci nie mają zapewnionego dachu nad głową. Rzeczywiście dostarczaliśmy tutaj posiłki przez 1,5 miesiąca. Potem burmistrz Calais wprowadziła zakaz organizowania takich akcji. Jednak my zaprotestowaliśmy i francuski sąd przyznał nam rację. Stąd wróciliśmy z dostawami posiłków. Codziennie wieczorem przed zachodem słońca auto dostawcze z jedzeniem wyjeżdżają na opuszczone parkingi. Tam na nich czekają już imigranci i policjanci, którzy z dystansu obserwują całą sytuację, a dopiero później próbują wylegitymować niektórych uchodźców. Staramy się dzielić imigrantów na tych, którzy znajdują się w stanie długoterminowej migracji i pozostałych. Sprawdzamy, którzy z nich byli już rejestrowani i mogą się wylegitymować. Niektórzy migranci mają nieważne dokumenty. Wykonujemy tylko prace, które pozwalają na zachowanie ich godności. Póki co we Francji jest jeszcze wolność podróżowania i zgromadzeń. Tłumaczył mi jeden z funkcjonariuszy, ale policja miała więcej pracy wczoraj 30 km od Calais, pod Dunkierką, gdzie doszło w obozie do bujek, a potem do podpaleń. Gdy przyjechałem na miejsce, strażacy dogaszali kilkaset drewnianych budek zajścia, relacjonował mi jeden z migrantów. Część kurdyjskich uchodźców i tych z Afganistanu zaczęła w nocy ze sobą walczyć. Potem wybuchł pożar, którego nie dało się już opanować. Gdy przyjechała policja, musieliśmy opuścić obóz. Tu mogło być nawet 1600 ludzi. Nie mamy pieniędzy i jedzenia. Nie wiem, co teraz z nami będzie. Ostatecznie migrantów tymczasowo przeniesiono do sal gimnastycznych w miasteczku. Władze lokalne zadeklarowały, że nie odbudują już obozu. Jednak jak przekonywała mnie Jane Max z organizacji Refugee Community Kitchen, taka decyzja wszystkich problemów nie rozwiąże. Wystarczy popatrzeć na Calais. Dżungli w Calais nie ma, ale są nadal tysiące imigrantów w okolicy Dunkierki, niedaleko stąd i tu w samym mieście. Nowi uchodźcy cały czas się pojawiają, stąd potrzebna jest nasza pomoc. Średnio dziennie dostarczamy gorące posiłki 200 imigrantom. Obawiam się, że będzie ich więcej, zwłaszcza, że Brexit stał się faktem. Nie wiemy, co będzie później. Calais to wyjątkowe miejsce, to ostatni przystanek uchodźców przed próbą dostania się do Wielkiej Brytanii. A tak naprawdę tym ostatnim przystankiem często jest stacja benzynowa tuż przed wjazdem do portu. To tu m.in. imigranci próbują dostać się do aut ciężarowych. Opowiadali mi o tym polscy kierowcy. Przed chwilą byłem świadkiem. Wpadła francuska policja i złapała jednego, który pomógł zamknąć kolegów w tymże właśnie dużym aucie. Otworzyli drzwi, po czym wyciągnęli 7 kolejnych. Nie zabezpieczy się pan. Trzeba pilnować cały czas na okrągło. 40 sekund przy samochodzie, dwóch na pace było. Bo tu stałem przy drzwiach, tu mi już dwóch weszło. I zdążył pan to zobaczyć? Pokazali mi tutaj kierowcy dobrzy z tirów. A brytyjscy strażnicy graniczni tylko w 2015 roku zatrzymali 84 tysiące nielegalnych imigrantów, którzy próbowali dotrzeć na wyspy. No i sypią się kary. W przypadku służb brytyjskich kara może sięgać grzywny, może sięgać 2000 funtów za każdego nielegalnego nielegalnie przewożonego migranta. Tomasz Majka relacjonował skalę. Tu trójka, jest 17.30. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. Pierwsze przesłuchanie jutro, 11. przesłuchanie zostanie przed specjalną komisją w PiS. Bartłomiej Misiewicz, komisję do zbadania działań byłego rzecznika MON, powołał prezes Jarosław Kaczyński. Rozmawiał o nich także z szefem MON-u. Szef partii zawiesił także 27-latka w prawach członka ugrupowania. To po ostatnich doniesieniach o tym, że Misiewicz dostał pracę pełnomocnika Zarządu Państwowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej do spraw komunikacji. Brytyjscy naukowcy wykryli sarin w próbkach z Syrii. Badacze analizowali materiały z miasta w prowincji Idlib, gdzie 4 kwietnia doszło do ataku chemicznego. Zginęło w nim co najmniej 86 osób, w tym dzieci. Sprawa Syrii ponownie zostanie poruszona podczas spotkania Rady Bezpieczeństwa ONZ. Więcej na ten temat w serwisie Trójki o 18. Macedońska policja zatrzymała pracownika jednego z największych banków w tym kraju. 40-letni mężczyzna jest podejrzany o wyniesienie ze skarbca tej instytucji finansowej około 3 milionów euro. Ochrona banku nie zwróciła na to uwagi. Pracownik został aresztowany. Gotówki, jak na razie, nie udało się odzyskać. W Trójce kolejne informacje już za niespełna pół godziny. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. W pierwszym kwartale skokowo wzrosły dochody państwa uzyskane z VAT-u. Poinformował o tym wiceminister finansów Leszek Skiba. Dochody z VAT-u za marzec są bardzo dobre. Mamy do czynienia z 40% wzrostem VAT-u w pierwszym kwartale. To przecieranie oczu jest uzasadnione, bo styczeń, luty, marzec to jest okres, w którym pojawiły się jednorazowe zaburzenia związane z przede wszystkim wprowadzeniem odwróconego VAT-u w budownictwie. Po drugie, ze zniesieniem kwartalnego rozliczenia dla części firm. Leszek Skiba powiedział, że w kolejnych kwartałach dochody z VAT-u nie będą rosły tak szybko, ale założony w budżecie poziom zostanie zrealizowany. To jakby w naturalny sposób, bez zmiany stawki VAT-u, jest czymś nie do utrzymania, ale mimo wszystko celem budżetowym w roku 2017 jest otrzymanie dynamiki co najmniej 11%. Te 40% pokazuje, że cel, czyli 11% dynamika, jest możliwa do osiągnięcia. Wiceminister finansów podkreślił, że będą podejmowane dalsze działania zmierzające do uszczelnienia systemu podatkowego. 71% pensji zostało w 2016 roku przeciętnemu Polakowi po odprowadzeniu podatków i składek. To blisko średniej w Unii Europejskiej, 72%. Tak wynika z analizy firmy doradczej PwC. Obciążenia w Polsce są takie same jak rok wcześniej, wyjaśnia ekspert podatkowy z PwC Grzegorz Ogórek. Polska jest takim europejskim średniakiem i można powiedzieć, że średnio w Unii to też jest gdzieś około 70%. Najniżej opodatkowani są obywatele Cypru, którzy zajmują od kilku już dobrych lat pierwsze miejsce w naszych rankingach. Natomiast z dosyć dużymi obciążeniami tutaj borykają się podatnicy obywatele Belgii, Austrii w zależności od wysokości zarobków. Według eksperta w wielu krajach Europy, w tym w Polsce, widać różnice w opodatkowaniu rodzin i osób samotnych. Przy rodzinach działają ulgi prorodzinne, działają również wspólne rozliczenia z małżonkami, które są w wielu krajach Unii Europejskiej stosowane. I to wpływa na zmniejszenie obciążeń podatkowo-ZUS-owskich u takich osób i powoduje, że przeciętnie gdzieś około kilku do 10% te obciążenia są po prostu mniejsze. W związku z tym więcej też konsekwentnie zostaje nam w kieszeniach. Jak szacują eksperci, czteroosobowa rodzina z dwójką dzieci, w której jedna z dorosłych osób zarabia średnie wynagrodzenie, po opodatkowaniu ma około 74%, zamożnemu singlowi zarabiającemu pięciokrotność średniej pensji po opodatkowaniu zostaje 66% pieniędzy. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała dziś spadki. WIG 20 na minusie 35%, WIG 23% na minusie. Obroty wyniosły ponad 952 miliony złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3 zł i 98 groszy, o 1 grosz taniej niż rano. Euro 4 zł 24 grosze, dolar 4 zł, funt równo 5 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes.

keep calm and carry on, but inside I'm dying, outside I'm crying black Imelda May, Jeff Beck. Tu Trójka, audycja popołudniowa, kłopoty komunikacyjne w Warszawie i nie tylko w Warszawie. Słuchacz informuje, że droga numer 5, to duża droga krajowa między Gniezdem a Bydgoszczą, zamknięta na 113 kilometrze. Doszło do wypadku i piątka krajowa między Gniezdem a Bydgoszczą jest zamknięta całkowicie. No i też się tworzą korki i pewnie nie tylko tam. Nasz telefon 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Mailowo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71-335. W studiu Marcin Pośpiech, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Puls Trójki, a w Pulsie dziś między innymi o komisji, która przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości została błyskawicznie powołana. Komisja do wyjaśnienia przypadków jutro mają posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Zarząd Prawa i Sprawiedliwości spotkać się o godzinie 11, ale powiemy także o tym, co dzieje się w Nowoczesnej, a dla Ryszarda Petru nie dzieje się najlepiej. Czyli o sytuacji na scenie politycznej już za chwilę w Pulsie Trójki, a my mamy piosenkę na ukojenie nerwów dla tych kierowców, którzy teraz stoją w korkach w Warszawie, albo na piątce krajowej, albo tam, gdzie państwo teraz są w samochodzie, a jeśli chodzi o gości Pulsu, no to też są w tej grupie i szczegóły za chwilę. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się. Wróciły problemy PiSu z kontrowersyjnym ex-rzecznikiem MONU Bartłomiejem Misiewiczem. Kłopoty ma też Nowoczesna, która trzeszczy w szwach i o tym będziemy rozmawiali, a że w Warszawie dziś potężne korki. Telefonicznie z nami Marcin Celiński z Liberté i Andrzej Gajcy Onet. Panowie, mam nadzieję, że się słyszymy. Witam w Trójce. Witam serdecznie. Mimo kilkukrotnych publicznych reprymend ze strony prezesa PiSu, Bartłomiej Misiewicz jak bumerang wracał na polityczną scenę. Teraz po tym, jak media ujawniły, że dostał lukratywną posadę w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, Jarosław Kaczyński podjął bardziej zdecydowane kroki. Posłuchajmy. Proszę Państwa, ja chciałem powiedzieć kilka słów w tej bulwersującej sprawie, która dzisiaj znalazła się w mediach. Chodzi o pana Misiewicza. Otóż zaraz po przybyciu do siedziby partii, a prosto stąd jadę do siedziby partii, podpiszę decyzję o jego zawieszeniu w prawach członka partii, a także podjąłem już decyzję o powołaniu Komisji Prawa i Sprawiedliwości do spraw zbadania całej tej sprawy, zarówno tego ostatniego wydarzenia, jak i tych poprzednich. Komisja powstała, a Bartłomiej Misiewicz zaprzecza, by w Polskiej Grupie Zbrojeniowej miał zarabiać 50 tysięcy złotych miesięcznie, jak donosiły media. Panowie, to co dzisiaj widzieliśmy, to jest początek końca kariery Bartłomieja Misiewicza, czy też najostrzejsza reprymenda wobec Antoniego Macierewicza, na jaką mógł zdobyć się w tym momencie Jarosław Kaczyński. Zacznijmy, Marcin Celiński, Liberté. No, ja nie zaryzykuję, że to jest koniec, ponieważ kariera pana Misiewicza jest na tyle zaskakująca i pełna, odbiegająca od standardów, że czegoś takiego nie zaryzykuję. Mam wrażenie, że z jednej strony mamy ze strony pana Misiewicza kompletne niezrozumienie sytuacji, bo bez względu na to, czy on tam ma zarabiać 50 tysięcy czy 5 tysięcy, to problemem są jego kompetencje i ścieżka kariery. No, czemu on zawdzięcza tę karierę, bo niewiele jakby wiemy o innych przyczynach niż takich, jak specyficzny układ z ministrem obrony narodowej. No właśnie, czemu panu zdaniem tak? Z drugiej strony ja jestem bardzo ciekaw, czy komisja wewnątrzpisowska, która ma zbadać te przypadki, no rozważy się, bo ja nie chciałbym tutaj bronić pana Misiewicza, ale mam wrażenie, że ten młody człowiek sam tych zjawisk nie tworzy, tylko ktoś mu tą pracę załatwiał jedną, drugą, trzecią, ktoś nad nim miał parasol ochronny i w takich sytuacjach no, raczej oczekiwałbym szukania winnych wśród dorosłych, a nie u pana Misiewicza. Właśnie jak się zdaje tą osobą, o której pan mówi, tak się spekuluje i na to wszystko wskazuje, jest Antoni Macierewicz. Czemu on tak długo bronił lub też broni Bartłomieja Misiewicza, Andrzej Gajcy? Ja myślę, że przede wszystkim mamy do czynienia, mówiąc tak trochę kolokwialnie, z zasadnymi porządkami, jakie swojej partii robi prezes Jarosław Kaczyński i z próbą na nowo rozpisania roli, jaką Antoni Macierewicz ma pełnić w partii i w obozie władzy. Mówię, nie od wczoraj wiadomo, że pozycja Antoniego Macierewicza bardzo wzrosła ostatnimi miesiącami, co pokazywała, jakby papierkiem lakmusowym jest sprawa Bartłomieja Misiewicza, który na wielokrotne prośby, wręcz żądania zarówno prezesa Kaczyńskiego, jak i premier Beaty Szydło, aby Antoni Macierewicz zrobił coś ze swoim najwierniejszym współpracownikiem. Antoni Macierewicz puszczał to mimo uszu. Wczorajsze spotkanie, o którym się przed chwilą dowiedzieliśmy, że miało miejsce spotkanie na szczycie w Pałacu Prezydenckim, gdzie temat Bartłomieja Misiewicza ostro miał poruszyć prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z premier Beatą Szydło, Antonim Macierewiczem i ministrem spraw zagranicznych Władysławem Waszczykowskim, gdzie tam Antoni Macierewicz miał usłyszeć ostrą reprymendę, no pokazuje, że tak naprawdę to, co dzisiaj obserwujemy, no zostało przygotowane i o tym było wiadomo już co najmniej wczoraj, że się może wydarzyć. Dzisiaj Antoni Macierewicz na Nowogrodzkiej siedzi partii także podobno rozmawiał już z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. To wszystko jakby składa się w jedną całość, pokazując, co tak naprawdę dzieje się na szczytach Prawa i Sprawiedliwości, jakie są wewnętrzne tarcia i jak Jarosław Kaczyński próbuje zapanować nad tą sytuacją. No właśnie, Antoni Macierewicz pokazał, że potrafi mu wejść na głowę. No właśnie, czy w PiS-ie PiS-owi nie grozi taka wewnętrzna wojna o rząd dusz, bo wiadomo, że Antoni Macierewicz jest uważany za osobę numer dwa w Prawie i Sprawiedliwości. Marcin Celiński. Więc z całą pewnością Antoni Macierewicz jest jedynym politykiem PiS-u, z którym prezes partii musi się liczyć. To widać na każdym kroku. Widać to było też wcześniej. Ja chcę zwrócić uwagę na niezbyt wysoki poziom powagi rzeczy, o której mówimy, bo mówimy tak naprawdę o człowieku, który był wiernym towarzyszem Antoniego Macierewicza, ale który nie ma szczególnych osiągnięć politycznych. Umówmy się, nie pełnił też żadnej funkcji, formalnie przynajmniej, żadnej funkcji znaczącej politycznej, a mamy dzisiaj z tego temat dnia i mamy mieć specjalną komisję, która ma zbadać ten przypadek. To jest oczywiście pod hasłem Misiewicz jakaś próba sił pomiędzy Antonim Macierewiczem a prezesem Kaczyńskim, gdzie z jednej strony prezes Kaczyński dominuje w tej partii i nie ma wątpliwości, że jest numerem jeden, ale z drugiej strony Antoni Macierewicz jest jedynym, w mojej ocenie przynajmniej, politykiem tej partii, który mógłby dokonać skutecznej frondy, który mógłby tworzyć własną formację, który ma własnych wyznawców, własnych sympatyków tak silnie ze sobą związanych, że nawet przeciwko PiS-owi by wystąpili. Więc to jest ciekawa rozgrywka. Szkoda, że w tej rozgrywce mniej słyszymy o tym, co jest istotne polityczne, jak choćby polityka obronna naszego kraju, którą kieruje Macierewicz, jak choćby to, że strategia obronna, która miała być opublikowana w styczniu, nadal nie jest opublikowana. To są dla mnie rzeczy dużo ciekawsze w działalności Antoniego Macierewicza niż tylko ten... I o nich też staramy się mówić w Trójce. O nich też staramy się mówić, a teraz chciałem zmienić temat i pomówić o tym, co dzieje się z Nowoczesną. Czterech posłów właśnie tego ugrupowania odeszło z partii, przeszło do Platformy Obywatelskiej. A jeszcze wczoraj szef PO Grzegorz Schetyna mówił, że nie ma wiedzy na temat roszad w innych klubach parlamentarnych. Dodał też, że cieszy się, że relacje tutaj w domyśle PO i Nowoczesnej wzmocniły się przez wspólny protest w obronie mediów 16 grudnia 2016 roku. Można powiedzieć, że PO tak mocno przytuliła Nowoczesną, że tej drugiej zabrakło powietrze. Pytanie, czy Ryszard Petru z tego uścisku ma szansę się oswobodzić? Andrzej Gajcy, Onet. Ja myślę, że to jest bardziej sytuacja, w której statek pod banderą Nowoczesna ewidentnie nabiera wody i w zasadzie tonie. I te transfery, o których dzisiaj, wczoraj słyszymy, no to pokazuje po prostu, jakie jest nastawienie w partii i tak naprawdę, co się dzieje w Nowoczesnej, jaką słabą pozycję ma dzisiaj Ryszard Petru, jak bardzo te skandale, o których pisało media w ostatnim czasie, w zasadzie od początku roku, nie było miesiąca, by Ryszard Petru nie zaliczył poważnej wpadki, no to osłabiło zdecydowanie tą partię i to jest wynik tego słabego przywództwa, że członkowie Nowoczesnej nie wierzą już w to, że Ryszard Petru jest w stanie Nowoczesną uratować, podnieść z kolan, czemu się bardzo przysłużył. I to jest tego efekt. Ja myślę, że dzisiaj Nowoczesna, jeśli chce się utrzymać jako klub parlamentarny, to musi rzeczywiście... Mamy chyba problem z połączeniem z Andrzejem Gańcym z Onetu. Nowoczesnej. Chciałem w takim razie jeszcze jeden cytat z Grzegorza Schetyny, który dziś w Sejmie mówił tak: jestem zwolennikiem współpracy partii opozycyjnych, potencjał, który ma Nowoczesna, ta świeżość jest atutem i trzeba z niego skorzystać. Te komplementy szefa PO wobec Nowoczesnej mogą świadczyć o tym, że Grzegorz Schetyna właściwie uznał już problem Nowoczesnej za niebyły, że no faktycznie Platforma Obywatelska zdobyła tutaj zdecydowaną przewagę nad Nowoczesną Ryszarda Petru. Marcin Celiński? No, nie mogę oprzeć się porównaniu, że to trochę wygląda jak chwalenie przez kanibala własnej potrawy i mówienie, że możemy długo i owocnie współpracować. Szczególnie w tym kontekście przejścia posłów. Ja myślę, że to jest tak, że Grzegorz Schetyna, jeśli się cieszy z tego, że Nowoczesnej nie ma, to trochę za wcześnie się cieszy. Natomiast z drugiej strony, no Nowoczesna powinna po takim prysznicu, tam się źle działo wewnątrz od jakiegoś czasu, pisały nawet o tym media, tych przecieków było trochę, Nowoczesna musi znaleźć, jeśli ma istnieć, to musi znaleźć własną formułę opozycyjności innej niż ta, którą demonstrowała do tej pory, ponieważ do tej pory demonstrowała taką opozycyjność na wzór Platformy i trochę to wyglądało tak, że jakby była młodszym, być może trochę przystojniejszym bratem Platformy, który się generalnie poza jakimiś kwestiami estetycznymi od tej Platformy niczym nie odróżnia. Myślę, że ta łatwość, z którą tam, nie wiem, parę miesięcy temu jeden z posłów Platformy przeszedł do Nowoczesnej, w tej chwili mamy czwórkę posłów z Nowoczesnej do Platformy, ta łatwość przepływu pokazuje, że sami posłowie tych ugrupowań nie do końca widzą różnicę pomiędzy nimi i są to decyzje czysto koniunkturalne. Jak Nowoczesna miała te notowania w sondażach bliskie 20%, była bardzo atrakcyjnym miejscem. W tej chwili ma niskie notowania, Platforma odbiła się od tego trendu spadkowego, w związku z czym można przejść do klubu Platformy. No to pokazuje, że jeżeli Nowoczesna nie znajdzie odrębności, nie znajdzie własnej formuły opozycyjności, to o tym, kto w którym klubie jest, będą decydowały tylko i wyłącznie sondaże. Ale czy to nie jest trochę tak, że to Platforma Obywatelska oddala się od Nowoczesnej, jeżeli chodzi o program? Ostatnio słyszeliśmy zapowiedzi Grzegorza Schetyny, który mówił, że po wyborach Platforma Obywatelska wprowadzi 13. emeryturę, czy też rozszerzy program 500+. Moim zdaniem te akurat zapowiedzi jakiegoś takiego wyścigu na obietnice socjalne nie doprowadzą Platformy donikąd. Znaczy Platforma w tej chwili korzysta, myślę, że w sposób świadomy, z efektu Tuska, z efektu konfliktu wywołanego stanowiskiem rządu polskiego wobec reelekcji Donalda Tuska. Donald Tusk jest jednoznacznie kojarzony z Platformą i to wszystko nakłada się na pewien efekt odbicia i poprawy w sondażach. Nie sądzę, żeby ktokolwiek chciał głosować na Platformę, dlatego że obieca zamiast 500 zł to 600 zł czy 800 zł na dziecko. To chyba nie tędy droga do zdobycia większości i przewagi nad PiS-em. Z tego co widać, to Polacy nie mobilizują się przeciwko PiS-owi z racji tego, że uznają, że mają, że 12 emerytur to jest za mało, bądź że 500 zł na dziecko i to na drugie to jest za mało. Mobilizują się wokół zupełnie innych zagadnień. No, żeby wygrać z PiS-em, no to trzeba zakumulować pewną energię społeczną, która się wytwarza wobec zjawisk, które istnieją, a nie na zasadzie takiej licytacji. Mam wrażenie, że to jest błędna ścieżka. Oczywiście każdy z nas, jak słyszy, że dostanie trochę więcej świadczeń ze strony państwa, to nie będzie przeciwko temu protestował. Panie ale redaktorze. Nie wiem, czy to przywróci serca do Platformy. Ja tylko na koniec, bo wiem, że kończymy, bardzo dziękuję za tego Lurida w Trójce, bo ja należę do tej połowy Warszawy, która stoi. Trochę mnie to uspokoiło. Bardzo dziękujemy w takim razie i będziemy starać się kolejnymi piosenkami umilić państwu czas w tych korkach. Marcin Celiński, Liberty, Andrzej Gajcy, Onet. Dziękuję pięknie. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia. Autopromocja. Podczas swojego pierwszego sezonu wspinaczkowego w Tatrach w wieku 15 lat usłyszałem, jak się w ciągu 3 lat nie zabijesz, to będzie z ciebie świetny wspinacz. Wielki Piątek to czas refleksji. W godzinie prawdy opowieść o zmaganiu człowieka z potęgą natury. Stara, niepisana zasada himalajzmu zimowego mówi, że w nocy się nie wychodzi, bo jest po prostu za zimno. My nie mieliśmy wyjścia, no i musieliśmy tą zasadę złamać. Gościem państwa będzie Adam Bielecki, znakomity polski himalaista. Zapraszam w piątek, kilka minut po 12:00, Michał Olszański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Wyciskarka wolnoobrotowa Zelmer do owoców, warzyw i ziół o mocy 25 watów za jedyne 699 zł. Szukaj więcej okazji na mediamarkt.pl. Mój dzień? Zawsze pełen wyzwań. Robię mnóstwo rzeczy w tym samym czasie. Taka już jestem. I taki jest mój Biolik. Intensywne serum rewitalizujące z ekstraktem z kawioru. Skoncentrowana formuła serum działa przeciwzmarszczkowo, jednocześnie dogłębnie nawilżając i odżywiając skórę. A konsystencja? Lekka, nietłusta i szybko się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest wygładzona, jędrna i pełna blasku. Totalnie w moim stylu. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Czujecie święta? No ja czuję, bo w Żółtej Gazetce już się szykują świąteczne okazje. I już od czwartku w Lidlu będą wyjątkowo, wyjątkowe, wielkie, wielkanocne promocje. Już jutro w Lidlu keks, makowiec premium lub babka makowa, tylko 6,99 za sztukę. 6,99.